Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 E shkuara e foljeve modale 1 E shkuara e foljeve modale لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Ne duhet të ujisim lulet. Ne duhet të ujisim lulet. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Duhet të rregullonim banesën. Duhet të rregullonim banesën. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Duhet të lanim enët. Duhet të lanim enët. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ A duhet të paguanit llogarinë? A duhet të paguanit llogarinë? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ A duhet të paguanit për hyrjen? A duhet të paguanit për hyrjen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ A duhet të paguanit gjob? A duhet të paguanit gjob? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كش duhet ndahe؟ كش duhet të ndahe؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كش duhet të shkonte herët në shtëpi؟ كش duhet të shkonte herët në shtëpi؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ كش duhet të merrte trenin؟ كش duhet të merrte trenin؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Ne nuk donim të rrinim gjatë. Ne nuk donim të rrinim gjatë. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Zdonim të pinim asgjë. Zdonim të pinim asgjë. لقد أردنا أن لا نزعج. Nuk donim t'ju pezdisnim. Nuk donim t'ju pezdisnim. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Desha të marr në telefon. Desha të marr në telefon. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Desha të porosis një taksi. Desha të porosis një taksi. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Desha të udhëtoja për në shtëpi. Desha të udhëtoja për në shtëpi. Fakkart annak aradet an tukhabir zaujetak. Mendova se doje të merrje gruan në telefon. Mendova se doje të merrje gruan në telefon. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. مندوفا سدوية تمرين تلفون إنفرماتسيونين. مندوفا سدوية تمرين تلفون إنفرماتسيونين. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. مندوفا سدوية تبروسيسية نيو بيتز. مندوفا سدوية të porosisje një pizë.